مما دا غسنا نزلنا چه راولیگ منگا غلا عبدنا و بانداغ پل بانده فاتو نو پیش کئی راولی بصورت نا یو ایساد کلام آمین مثلی پشانده دی ودغو شهداءکم اراو غاڑی علماء خپل من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچر یی تا سورشتینی فا ایلم تفعلو بس کچر اونکا تا صداکار ولن تفعلو او هرگزی نشی کولی فتکو النار اللتی نو یری گئی دور آغنا وکودو الناسو چه خشاک داغی خلق دی والحجارا او گٹی دی او عدت للکافرین تیار کلشو دی دپار آدمون کرینو و بشر اللذین آمنو او خوشخبری وارو آغا کسانو تا چی ایمانی روڑ دی و عملو صالحاتی او عمل کرده صالح و طریقه ده پیغمبر ان لهم جناتین چه یکینا ده ده ده پارا داسه باغونه دی آتجری چه باییگی با من تحت الانهار آلان ده دونو داغی ولی نا کل ما روزی کو آهر زلی چه ورکلش ده ده آمین داغینا من سمرت ناسمیوی آرزکنا دا پارا دا خوراک آقالو نوائی بدائی هذا الذی آداخو پشان دا آغا دی آرزکنا من قبلو چرا کلشوی وی مونگتا فخوال دینا پا دنیا کی و اتو بی متشابیا اور کول وچی دامیوی آیو شان پرنکی او جدا پخونکی ولهم فی ازواج مطهرتن او دیل ربا پاغی کی بی بیانوی پاکی کڑشوی وهم فی خالدون او دیبا پاغی کی ہمیشہ اسی دنکی وی ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یستحی نپریگ دی ای یذربا مثلا دا چه بیان کی یو مثال ما بغوذتن دا ماشی سرا فما فوکا یا زیاد دا ماشینا فا اما الذین آمنو بسر چه یا کسان دی چه ایمانی راوڑ دی فا یعلمونا نپویگی یکین کئی انہو الحق من ربیم چه یکینن دا مثال حق دیر طرف در عبد دینا و اما الذین کفروا قور چه یا کسان دی چه انکاری کرده فیقولون نوائی غی ماذا اراد اللہ حسش اراد کرده اللہ بی آزا مسلا پدی مثال سرا یضلو بی کسیرا گمراہ کئی پدی سرا یعنی اخکار کوی گمراہی پدی سرا کسیرا دیرو ویادی بی کسیرا او توفیق ورکئی پدی سرا دیرو تا وما یضلو بی او نا گمراہ کئی پدی سرا الا الفاسقین مگر فاسقان اللذین آکسان ینقضون غد اللہ چما توی غیلوز دل تعالی من بعد میساکی پس دا مضبوط والی داغینا ویقتعونا او پریکی کٹکی اما امر اللہ آغا چه حکم کردی اللہ تعالی بیهی پاغی سرا ایو سلا دا چه ادا دکلیشی یا دا چه یوزای دکلیشی ویبسیدونا فی الاردی او پساد روانے کئی پا ملکی اولائکا هم الخاسرون ادا کسان خاص دی تاوان یا نقصانیان دی کیفا تکفرون باللہ اصرنگی انکار کوئی تاسو دو وحدانیت دا اللہ تعالی نا وکنتم امواتن او حال دادے چوئی تاسو نشو فا احیاکم بس جون دے درک تاسو تا سمم یمیتکم بیا بمڑک تاسو سمم یحییکم بیا با جون دی کی تاسو سمم الیه ترجعون بیا بخاص اللہ تا واپس کول شئی تاسو هو الذی اللہ تعالی غزات خلق لکم چه پیدا کری دی دا پار ساسو اما غصا فی الارد چه دی پس مکا کی جمیعان عقیدہ او ساتای چې دا ټول طرفا د الله ندی ثم استوى الى السماء بیا یې را دوکړه پیدا کولو د اسمانونو ته فسواهن بس پوریا کړل هغه لره سبع سماوات او اسمانونه وهو بكل شيء عليم او الله تعالی پاریو سید باندې پویا دی لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا أول منغا ایه بیتو کس شئی منہا دے زائنا جمیعان ٹول فا اما یاتی انکم بسار کلا چراشی تاستا منی دے طرفا زمانا ہدن ہدایتا پیغمبر کتاب قانون فلا فمن تبعان واغسوکا چروان شا هدایا ده هدایتا زما پسے فلا خوف علیهم ننبوی سیرا پا غیبان دے ولا هم یحزنون او نبا دی غمجن شی والذین اواکسان کفرو چه انکاریو کا وکذبو بی آیاتنا او درو جنتیای اکڑا دایتنو زمونگا اولائی کا داکسان اصحاب النار دوزخیان دی هم فیا خالدون دیبا پاغی کے ہمیشہ اسی دن کیوی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی اللتی نعمتنا زما آغا انعمتو علیکم چما پیر زوکړیو پتا سو باندې واو او پرواله او کای بیا هدی او وا دې زما او په بیا هدی کوم پرواله با او کما په وا دې تاسو وای آیا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئی زمانہ وآمنو او ایمان رڑی بما پاغسا انزلتو چراولی گلما مصدقن دا سیال کې چې تصدیق کون کې دی لما دا غسا معاکم چې تاسو سخ دی ولا تکونو او مکی گئی اول کافرن اول انکار کون کی بہید دینا ولا تشترو او مغور کوئی بی آیاتی پایتنو زمابان سمنن قلیلن کیمتا لگا وئی آیا فتکون او خاص زمانہ او یری گئی زمانہ دا پکیل ہونے کم کم آواز میں ناستے دا پکیل کم کم لگ لونے کم گئی زمانہ آواز لگ ناستے مرائی میں ناستا پاکو غرار دے لونے هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا كيف تكفرون بالله سلور نعمتنا الله تعالى ذکر کړل یو نعمت دا ذکر کا چې د نشنه مشته کړی او دویم نعمت دا ذکر کا چیار یو شے میں ساسو فائدے لے پیدا کرے دے دریم نعمتی دا ذکر کر چستاسو مشر استاسو نکمی عزت من کر سلو رمی دا ذکر کر چستاسو دنکہ لازش میں ماف کر نو کیف تک فرونا باللہ دا اللہ تبارک و تعالی را توحید نا انکار سنگ کوئی ہر کلا چی دا سلور نعمتون بیان کرل دا آغین بعد اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکی او دارنگی تخویب ذکر کئی چی ما انسان دنیا کے پیدا کرے دے نو چه ما انسان پیدا که نو ده انسان ده جوان تیره اولو ده پارا ما یو قانون جوڑ کرده ده او ده اللہ تبارک و تعالی اغا جوڑ کرده شوه قانون اغا ده انسان دنیا که ده استعمال اولو ده پارا اغا یو مفید و فائده من قانون ده اللہ تبارک و تعالی دا غی سرا دو خبر ذکر کرے چه چا پا آغی قانون بانی جوان تیر گا او آغی قانون دا غی دا جوان لاح عمل اگردو دا غی مطابق اخپل رد و شپا تیر کرل دا غی مطابق دا اخپل جوان اغمیاش او کلون آغی تیر کرل نو آغا انسان با کامیابی دنیا کی اومه و آخیرت کی اومه او چاچه دا آغا قانون نا بغاوتو که دا آغا انکارو که نو دنیا کی با اوم دا آغا جوان آغا جوان چه ده آغا با دا تنگسیا جوان وی دا غم او دا پریشانه جوان باوی او آخیرت کیوں آغا انسان لاللہ تعالی دا جہنم اور تیار کرده ده دا دے قانون سرا اللہ تعالی دا دو خبر ذکر کئی اللہ تعالی وی کلنا وی منگائی بیتو کس شئی منا جمیعا دا دے دائنا ٹول ابلیس تین اللہ تعالی رایستی و آغازائینا او کلا چی آدم علیہ صلات و سلام اغا میوه او خوڑلا زیو درخواست کوم تاسو ټولو تا خپکے گئی ما کمو کسانو چی قرآن ویلی نو اغی قرآن تا کینی او ما مخیر زان تا قرآن اگ دی دې وجه دا دې سره انسان مکمل اوتړل شي قران سره. نو الله تبارک وتعالى آدم علیہ السلام او داغه هغه بیبی صاحبہ هغه د غزاین راو یستل زمکه ته را ګوس کړل او الله تعالی و زمکه د زګر را ګوزول چې الله تبارک وتعالى خپل فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې ویل رب ستا پرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا نازا پیدا کوم از مکه کې یو خلیفہ ځکه الله چې هغه پیدا کو از مکه له پیدا کو دا سوچ غلط دی چې څوک وایي چې کدا نه دا غنم خوړلې نه وای نو د جنتا بواتا آدم پسا یعنی کده غنم دانه نو خوڑلی و جنت که بطول مرو اللہ و اینا ما پرشتو تاوی چه اینی جائلن فی الاردی خلیفہ یکینا نازا پیدا کم از مکا کی یو خلیفہ از مکا کی اللہ و از مکا کی یعنی اللہ را بولیدل چه اغا پیدا کن از مکا کی رجوان تیرول دا پارا نو الله رب العزت فرمایي چې ما دا غزاین راوي اصل هغه باغ هغه جنت نه اوزمه کې د میرا اولي غلا نو زګه وای کلنا او مونږه ایبتو منا جميعان کو شي نه دې ځای نه ټول ټول زي بس فاما ياتي انكم مني هدن بسر کلا چراله تاسو ته د طرف زمانہ ہدایت ہدایت څه دی انسان له الله تعالی درې سي دا ورکړي دي د ټولو نړۍ باندې الله تعالی انسان له عقل ورکړي دي چې دا هغه عقل په بنیاد باندې انسان د خپل ځان لپاره د فائدې او د نقصان سوچ کوي او تمیز کول شي یو انسان دی او هغه کی الله تبارک و تعالی عقل چولې هغه چې په لار باندې زی نو هغه چې کور د په خور د بار سره اړې نو هغه د تماکو پاڼې نه راړې هغه په لګري بي هغه مل خزري بي دا دې څوک نه دی چالي دی چې هغه انسان وي او هغه د تماکو د پاڼو نه جولای را ډګه کړی یا کور ته رواني چې دا وایره دینه وساک پخوم عقل له بګی کانا الله تبارک وتعالى بګی عقل چولې او دا هغه عقل په بنیاد باندې دا انسان چې دی دی له خو او د بدو تمیز کول شي لومبه الله تعالی انسان کې عقل چولې د دیو جنا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی ک الله تبارک و تعالی دی دنیا دا پیغمبر د انسان د پویا کولو او د لار خودنی او راهنمایی لپاره نو را لګلې نو بیا به الله تبارک و تعالی انسان د عقل په بنیاد رانیسو او ددنه به الله تبارک و تعالی ته پوس کو زګه چې دګي الله تبارک وتعالى د خو او د بدو په میاس کې له تمیز هغه ماده چولې وا چې هغه د عقل ویل شي دویم زمای ذاتمند او دویم سیزا چې الله تعالی دنیا دا د انسان د اصلاح لپاره را لګل دی نو هغه سلسله د نبوت د انبیاء علیه السلام کلا چې عقل کار بس کړی دی او په انسان باندې جهالت او نفسانی خواهشات او غلبه کړی دا او پاره کې عقل چې دینو بیا بیا وسوي دی او عقل کار بس کړی دی نو الله تبارک وتعالى د عقل د صحیح استعمال لپاره انبیاء علیهم السلام را لېګل دي او دریم سیز الله تعالی چې را لګل دی نو هغه کتاب دی عقل خو الله تعالی انسان کې اچولې او سره عقل یې غراولې گو. نو دویم سیس چونو آغا پیغمبرو او دارنگی کتابو. نو اللہ ویفا اما یاتی انکم من نیودن پسر کلا چراشی تاسو تا دا طرف آزمانا ہدایتو ہدایت راشی کتاب راشی پیغمبر راشی او آغا پیغمبر بیان شروع کی ادا اللہ کتاب بیانی گی دې طرف ته اشاره ده د الله کتاب او دارنګ د الله پیغمبر دارنګ هدایت چې ده د ژوند د زندګۍ ته راول د پاره یو مکمل قانون زمایدت مند په هر ځای کې یو میکانیک چې یو ماشين جوړ کړي نو هغه میکانیک دا هغه ماشين د استعمال اول د پاره یو کتاب چاغه سره شایع کی چې پاره کې دا هغه ماشين د چلولو لپاره هدایت وي هغه دا انستراکشن بوک وای یعنی پاره کې دا هغه ماشين د چلولو لپاره هدایت ورکړل شوی چړومبه دا ماشين چیرې دی وا سٹارټ کوي څنګه او بیا ردې دا د پرزې دا به څنګه استعمال وای کچره هغه ماشین د هغه کتابچه مطابق استعمالیږي نو بیا خو هغه فائدہ ورکړي او کاغه د هغه مطابق نه استعمالیږي نو بیا هغه نقصان ورکړي دا انساني ماشین چې الله پیدا کړی دی په دې دنیا کې ردې د صحیح استعمال او چلولو لپاره الله کتاب او قانون را لګل دی لکه ردی اومد دو پار اللہ تعالی چه کم کتاب را لگره دی اغا قرآن کریم دی دا انسان که چره دی قرآن کریم مطابق چلیگی دنیا کی چه دا رده دی استعمالو دو پار اللہ را لگره دی دا انسان چره دی و صحیح چلیگی او بیا و انسانی معاشره چه دی نو اغا بروغ وی اغا و فایده من او مفید معاشره وی زګه چې داغه عرب پرزاد او قران مطابق چلیږي نو بیا هغه معاشره چې داغه و فائدہ منه معاشره وي او کچره داغه انسان د دې قران کریم مطابق نه چلیږي نو بیا و داغه انسان کې خپل هم فساد روانه وګي او په معاشره کې به هم د دنیا بیګاړ او فساد جوړیږي لکه څنګه چې الله و ظاهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خوریږي نقصان شر او فساد روانه بیګاړ او انتشار په دې ځمکه کې په سبب داغې عقیدې او د عملونو چې کوي لاسونه د خلکو انسان چې کله د قرآن نه خلاف وچلیږي نو انسان چې دی هغه د خپل ذاتیوم نقصان دی او دغه نقصان نه په ټوله انساني معاشره کې بګاړ پیدا کیږي نو د انسان انفرادي او اجتماعي ژوند چې دی هغه د بګاړ شکارو ګرځي نو ټوله معاشره نقصانی شي لکه نو ګورئ ټوله معاشره ولې نقصانی جوړه شوه او هر یو انسان چې دی غزان بغیر محفوظ محسوسی دا هغه وجدارا چې په هغه قانون باندې عمل نکېږي چې کم قانون او هدایات الله تعالی په دې دنیا کې د انسان د چول چلولو لپاره را لګل دي دا هغه اصل وجدارا نو الله وی فمن تبع هدایا بس تاسو که چې روان شو زما د هدایت پسې زمای د اتمندو د دیو مات د پاره الله لوی هدایت را لګره د قران لکه سوره جاسیه وګوره یو لسم نمبر آیت پیندیشته مسې پاره چې ختمیږي سوره جاسیه یو لسم نمبر آیت وګورئ سوره جاسیه دا د پیندیشته مسې پاره اخیری سوره دی د دې یو لسم نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کوي الله وی هذا هدن دا قرآن کریم دا هدایت دی. یو را دی دی او کس را گاڑی که سورو ما دا خبر جزو کم دا فرزین دا خوا دا یو یقینی او حقیقی خبره دا زکش یو خو جماعتی او بل قرآن می مخیطه دی. اغا کس چونو اغا ظاهرن دینی لحاظ تر اڈیر لوی بزرگو ما دیوی چه سیوا دا قرآن کریم دا درسونو سرا او دا تعلیم و تعلم سرا دا معاشرین جهالت ختمی گی او هدایت پی نرازی جهالت ختمی گی او هدایت پی نرازی دا ما و دا اسلام مطلب داره چه دا قرآن یو اخبار دی لگا سنگ اخبار سار را خور شا ٹول کلی گی او ټول علاقه کې او خلک اخبار وګوري او خلک خبر شي کم خلک نه پوهوي او به خبره وي د ملکی د مقامی او غیر مقامی حالاتو نه خبر شي نو مسته مطلب دا چې دغه اخبار کې او د قران کې ډول نعوذ بالله څه فرق نشته وینا وی د قران په الفاظو ثواب ملاويږي او په اخبار نه ملاويږي. ما و تا ویداز چل لے چه تما پا دے پویا کا چه دا قرآن کریم اللہ دنیا تر آلے گو نو آیا چه ردے در آلے گلو مقصد داو چه دا با خلق دا الفاظ وی و ثواب و تا ملاوی گی مردی دا مقصدو وی نور سو مقصدو نو مای اللہ تبارک و تعالی فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارکون دازی مشان کتاب راو لگا مونگ دیل راتا تا دازی آل کے چڑک دے دا خیرنا لیت دبرو آیاتی ہی جید پارا چی دا خلقا غور او فکرو کی دا دی پایتنو کی ما و تاوی دا لیت دبرو که دا لام صد پار آغل دی پا دیمی ما کویا کار دی مطلب سوی اللہ و ای دید پارا چه دا خلقا غور و فکرو کی یعنی قرآن چه ما را لگا دا دید را لگلو وجا دا دید را لگلو مقصد داو چه دا خلقا دا دی پایتونو کی غور و فکرو کی ما ایسا مطلب شو مای سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وائی قرآن کریم چا اللہ را لے گا نو آغیر آو لے گا لیت تدب بوری دا پار دا غور فکر او دا سوچ و جغلو لیت تلاوہ او خلقو گردو صرفا تلاوت دا پارا بس مای ردے او سوائے دے بارا کی مای بل پلا تا چه که ما خبره اکلالا نو داده را خطرناکه دا وی سنگا مای دارا تا او آیا چه نبی علیه اسلام دا سو بولی دا قرآن واحی واحی نوا شوی نو نبی علیه اسلام دا مخلوق دا دا ایمان دعوت ورکو نوی نا مای کل نشروع کرده وی چه کل قرآن را لی مای بغیر دو قرآن نه خو نبی علیہ السلام دی ایمان دعوت هم نده ور کرده گینی آغا اللہ پیدا کرده پیغمبرو خو چه قرآن را لینو آغا دی ایمان دعوت شروع که ذکر اللہ تعالی نبی علیہ السلام دوائی چه ما کنت تدریم الكتاب ولل ایمان زما پیغمبر آتا تا پتا نوا چه سنگ بوی بیان دی کتاب او نوی پویا پا تفصیلاتو دی ایمان ولیکن جعلناه نورا لیکن اگردو منگا دا قرآن کریم نور دا قرآن می نور اگردو رنا می اگردو لا ستا مخت رنا و شوا او دی ایمان تفصیلات دا قرآن کریم بیان کردو نو توس لگیا خلکو دی بیانی مای دست ما نشوا. یو دا چیره دغه انسان چې دا کم کار کوي دا د قران او سنت خلاف دی. کیدې شي د ذهن تراشی او دې لونه متوجی شي ځان بلا او د ځان اصلاح وکي او نور خلق اولګي او د هغه عمل نه ځان وساتي. دا دې دا پاره نور اس خبره را لګدا لوی له علماي ګرام شي دی هغه بعض اوقات شخصیت به ګوتا کړی دی لکه لوی له ائمه د عمر چې ډیر شي وي چې دا پلانې کار غلط دی لکه پلانې شي کوي دا غي د غیبت د پاره نه دی ویلي بلکې بلته یو نمونه خوده لاله چې دا سکار کول نه په کار دا غلط دی دا غي سبب بد نیت نه کړی بلکې دا دې لپاره چې خلکو ته یو نمونه وخی چې دا شی چې دا ټیک نه دی دا کار غلط دی لکه پلانې چې کار کوي دا سیدا ټیک نه دی. زمای دې اتمن دا تنقید کول دا آسان کار دی خود ځان نه نقصان یا اصل شی دا ګران کار دی. الله رب ولې دې موږ ته اصلاح توفیق راکړي چې موږ اول خپل ځان اصلاح وکړو او د قران او سنت د رڼا کې دنه دنه د مخلوق د اصلاح کوشش وکړو. الله دې موږ ته توفیق راکړي. الله دې موږ ته تعصب د عنااد د بغض نه وساتي. زمای دې اتمندو دا ټول مهنت دې د پاره کیږي. مای ګورا الله وا یا ذا او دان دا قران کریم هدایت ته قران وې کنه اوس گجاره اوس نړۍ وای چې قران کریم کې هدایت نشته دې سره بس نړۍ کفر د زیه کنه وځي دغه د قران د دې آیت نه خلاف شو منکر شه کنه د داسې قسم زمونږ د پښتو کې د اباظې مطلونه چې بالکل لکانی ګرخي پښتانه وای چې به علم شيخي کدا کو پرې بسته وای چې به علم شيخي کدا کو پرې بسته د دې وجه نه چې دیو خبر نه مکمل خبر نه او دغه بنیاد دته نه معلوم نه دغه په باره کې دخلین صوبه سما لا تکف ما ليس لك به علم الله وجه دی او سید در تپته نه دغه په باره کې دخلین ګرنج مو باسا. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای چې دیو سړی نه دیو مسلې ته پوز شو دی نه خبر او دغه نه ادوه چې ما ته پته نشته دا نیمه لم دی دا نیمه علم دی چې نه خبره او یو مسله به بیان کړه او غلطه ای خلکو په عملو کنه تباب نه شي احتیاط وکړ دی کنه. نو الله وای هاذا او دان دا قران کریم هدایت دی. نو الله وای فایم ما یاتی انکم من یودن بسر کلا چې راشي تاسو ته د طرفه زمانہ هدایت نو زمای دې اتمنده ما او تاسو ها دا قران چې دا هدایت دی دا الله را لګل دی. دا رنګه الله تعالی سورته اسراء ذکر کړي یا سورته بنی اسرائیل چې ودا وای پیندلسمه سي بارجه شروع شي نو سورته اسراء شروع شي نه هم نمبر ایتو ګورئ نه هم نمبر ایتو الله الا ذل قران یقینا چې دا قران کریم یهدی للتی هی اقوام نشاندهی کئی رانمائی کئی خودن کئی دا غلار چغڑی را درست دا قرآن کریم رانمائی او هدایت کئی نشاندهی کئی او خودن کئی دا غلار او دا غا طریقه دا غا کده دا غا نظریه چغڑی را سی او درست دا. نو قرآن چه ما او تا دا کم لائن را کئی او قران کریم مونږ او تاسو په کومه لار او په کومه طریقه ګاید کوي زمونږه راهنمایي کوي او مونږ ته نشاندهي او خودنه کوي چې دا صحیح او دا صحیح او دا صحیح زمای دې اتمنده ما او تعالی په هغه دل پکار دي الله دې صحیح سمجھ نصیب کړي. الا ذل قران یقینا دا قران کریم یا دی للتی راهنمایي کوي بالا غلاري خودن او نشانده ای که دا غلاری یا کومو چه دیره درست دا ویو بشیر المومنین او خوشخبری ورکه ای مومنانو تا چاچه قرآن کریم واوری دا و ایمان راڑو نو قرآن کریم اغیی تا خوشخبری ورکه ای فا اما یاتی انکم منی هدن بسر کلا چراشی تاسو تا ده طرف زمانا هدایت فمل تبیعا هدایا نو آغا سوکا چروان شو زمان ده هدایت پسی زمان ده کتاب زمان ده پیغمبر زمان ده شریعت او زمان ده قانون پسی روان شو اللہ چه کم قانون را لگلو داغی نبل بهترین قانون په دنیا کیو د دنیا خلق برا جمع کیرگی او پوهان مچیدنو که نئی لول اسکالران او پارلیمنٹیرینز اغا با که نئی او اغای دا بوای چه که نئی قانون جوړ کئی نو اغای با قانون جوڑای او بیا با دا ملک دا اغا پارلیمنٹ او دا اغا ایوان دا اغا مجلس شورا ارکان اغای با لگی نو اغای با بیا تو تر میجارٹی دو تیہائی اکثریت بانی چه دری سوا کسانی او دو سوا ہوا چه آو دا ٹک دیں نو بیا با غد مل قانونی اغا با لگو کی گی زمائی دتمن دا مسلمان دا خو اللہ تیار قانون را لگلو زکا چه اللہ وی حازا حدن دا قرآن کریم هدایت دیں دا قانون دے دا منشور دے دا آئین دے اللہ وی دا دے کنا پکار سدی نافذ کولے کنا پکار سدی نافذ کولے زمائی دتمن دا لکه څنګه علما کرام چې ذکر کوي چې د الله رب العزت د قانون یو حد په ملک لاګو کول او نابس کول دا په ملک باندې د سلويختو کالو د رحمت د باران ورېدو نه زیات بهتر دی چې یو حد د الله د قانون هغه د لاګو کو په ملک الله دې زمونږ په دې ملک باندې داسې فضا راولي الله دې داسې حالات راولي اللہ ردا سے حاکمان پا دے ملک بانے مسلط کی چاگا انتہائی خیرخواہ و دیندار انتہائی مخلص چاگای دے ملک سرا دے مسلمان سرا دے عوام سرا دے اللہ ردین سرا مخلصی اللہ ردا سے خلق پا دے ملک مسلط کی اللہ دے منگ دے کمکل و مشران نو سا دی دے ظالم لدے منگو سا دی اللہ خود دے کمکل مشر ندے منگ اللہ سا دی کله نا کله دین جامه کې حکمه کلی ځانم تبا کی او بلم تبا کی الله دې موږ داسې کمکلو نو ساتي چې هغه بالکل بی ګذره ورګړيږي او سوچ نی بالکل په مازغو کې د دې وجه نه هغه بل لر شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب زما استاد محترم په کوټه کې بیان کو هغه وی چې کله یو انسان د بل په اشارو جنگيږي او یاد آغا پیسلی جذباتی وی نو آغا انسان چرې نشی کامیابی دی چه پخپل سوچ جنگی گی دا بل پا سوچ نجنگی گی او پیسلی دا آغا دا سڑو مازغو او دا صحیح سوچ وی نو آغا انسان چرې نو آغا کامیابی دیش او دیده چه سڑی لگ سوچ کنی دا یکینی خبر آده جذباتی پیسلی او دا گرم مازغو خبری او پیسلی دا طول مر نقصانی الله دې مونږ او تاسو کې او په دې قوم کې بهترین صلاحیتونه پیدا کړي الله واي فمن تبع هدايا بس تاسو کا چروان شو زما د هدایت پسې زما د پیغمبر زما د کتاب پسې زما د قانون زما د منشور پسې فلا خوف عليهم نو نبوي سيرا پاغيباني یقینی چه طول معاشره با دا امن و امان یو گهواره و گرزی نبی علیه السلام و سلام وی پخپل دور گه وی کلا چه پا قرآن و حدیث و پا شریعت بانی سی عمل کی گی یو داس دور با وی راشی چه و زنانه با دا صنای عملنا یکی وادی را روانی دکا دا کالو او دا بیت الله تواب پاو که واپس بزی او سوک با غیط پورت و منگوری ایا سړی باوی د کورا اوشر زکات راغستې بازار کې وګرځي او خلکو ته وایي چې دا زکات مانه والی دا غي زکات اغستون کې وسوګنی دا ملک بداسه الله خوشاله کړي او خلک بداسه الله تعالی دولت من کړي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وایي موږ بخپل سترګولې دله چې زنانه را روانه ده اور آلہ دا بیت اللہ توافی ہوکا منگا چاہ دیتا پوسو کا کم دا نرالی وی صنعہ نرالما یمننا وی آغا خلقو وطوی چه پلارا چه آکم ڈاکوان باو او آغا کبائل چه غیب شکی کولی ولی آغا خلقو وی آغای چه آغا ټول پاسبانان گردی دلی دی او آغای دا انسانانو حفاظت کیوسو او ای منگ پا خپل اولی دل دا مش پا خار کی یو سڑی زکاة را غصی را گردی یو تا وی دا زکاة مانا والا غوی ما ترا ٹوکی کن بل تا وی دا زکاة مانا والا وی ما سرا ٹوکی کن دا آغی زکاة کبلولو والا سوکنو زمائی دت مندہ کل چی دن را لی او کل چی قرآن و سنت را لی کل چی دا شریعت بانی عمل را لی زمان انفرادی و اجتماعی جوان کی دین را لے دا اللہ قانون را لے دا قرآن و سنت ضابطہ را لے دا ملک او دا خلق با اللہ خوشا لکی پا دے ملک با امن اللہ تبارک و تعالی را ولی بدامنی با اللہ تعالی ختم کی دین اسلام خود دا امن پیغام ورکی تحفظ ورکی سکا خو نبی علیہ السلام وی المسلم و من سلم المسلمون من لسانی ویدی مسلمان آغا نه چې دا غد جبی او د لاس د zarar نه بل سړی بل مسلمان په امانی چې مسلمان نه ابر وانه کوي او بل ته نقصان رسي نه نه نه نه او چرې بل ته نقصان نه رسي زمای د اتمنده دا د دین نه لره والد انم چې سکیږي دا چې موږ سوینو دا ټول د دین نه لره والد دا نور سم نه دي الله دې موږ کې دین راولي او دا وګوره چه بازار تاوزه هر پینزم کس باده دا سکڑی لاس پیدا نیوالی گداگری دا سوالو ندی هر سڑی خلوازه نیوالی دا دا دین نلرواله دی کنا دا یولوی عذاب او عذاب مسلط دی پا ملک بانه او چه کلا پا معاشره که دین ناله بیا با انشاءالله دا خبری نی بیا با امن و امانی بیا با ایسوم نی خدا غیر دا پار داس حاکمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کلا او کتل دا بیت المال پا آغا بیزو کی او بیزا کم او ماخام ٹیم کی لگا چی ار ماخام شمار لی زکا چی آغای زان امین او اماندار گرنو دا کوم کلا چی دا آغا کس نتا پوزو که چی سوک دا آغای پا خدمت بانیو وی جی پلانای میرا که ما نل ساروی سرولی دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زمان اس راولی چاو تبی سیب مونگ بی راولو کنا وی یا ساتای در دریای دجلہ پا غاڑا بانے چس پی در تندی مری تا پوس پی عثمان نکی گی تاسو نبی نکی گی تاسو نبی نکی گی نن خو سیب زان پسی شیشی و چا تکڑی او ای پولیس گاڑی برا نمخ که روز تو زی او اردشی که گی نور خیر دا که گی دی افسوس داده افسوس داده چه طول اکاتا یو شان روانه دا اللہ دی زمان مشران دیانت دار کی اللہ دی کی اگه بل را دیر زیاد خپشون پده خبره پده پی خبری که افلای اوار چه را جوڑ شوه دن اگه افتتا که دا سبه مشر یو خبره کوله ز پاره سپه خبره کوم وی چې مونږ کوم سره احسانو کا اوس ته کوم زمونږه بدلا زمونږ د احسان مونږ لرا کی او مونږ لره چې کوم نن اور را کی ډیر زیات افسوس مې وکړ ډیر زیات ما هاي افسوس مسلمان چې دی نبی علیہ السلام فرمای امیر القوم خان بهم د قوم امیر چې هغه د غي خادم وای هغه به د غي خادمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشپا بشوا غلام بیزان سرک خادم او دا مدینه منوره مضافاتو که چکم خلق با سیدل دا آغای خیر خبر بیدش پی آغستا یو رد دا سید یو جمپرای خواک تیره دا یو بدون هسته دا خپل جمپرای نباهر او جاری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنیزده شو و تبی مشرا ولی جاڑی و تبی ضرور اخپل لار نیوا ما تا جسم صلی اللہ تا تنشم ویلی وی ما تاو آیا که دیشی دستا سمداد اکلشم اغه و دا وز ما د کور ولا ډیلیوري کیسته درد زیره او ما زغه ایستوګ نشته چې زما د زنانه خدمت وکي پیسې ډګیر از هغه شیر نه چې مزدور او داینه راولم اغه و ته خطه کینا او زما انتظار وکا اغه بی بی صاحبہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه د نبی علیہ السلام نو سیوا او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لوروا هغه د وی جنت غټه وی ولنه غټم وی راځه ما سره خادم د وی راځه د بیت المال ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ راوغخته د بیت المال چابی وی کلاو کړه تعالی وی ولې ضرورت دی بوجای پشارا واړو له ځان سره سخواګر واغسل خادم و دوی جی مال راګه کنه بوجای بزوړه ما عمر فاروق رضی الله تعالی نو وای چې دا تاسو په الله مال کوي خانه تا نه بیان کوي پشا باندې بوجای راړو لیدا لاس کې سنیولې دی اوراله هغه بوجای یاد یې غردولا خپل بیبي صاحب ته ودا سيزونه والو دنه لاړه شه ادا حلوا په شکل کې او چې سوې دا تیار وا ویته لار چې ته خدمت کوه ته خدمت وکا هغه خدمت لیږه او خپل چې دین وغه سچونه هغه تیارول او بدوناسته ګوري تماشا کې چې دا مسله ضروره دی کې جو سات تیر شر دان نه आवाज رااله دین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی او بیبي صاحب وای امیر المؤمنین ام بارک شر وارد یو شو بودو سرونی و اپا مازو که گلدار شا چی دامی سوکل دا خود دن نرده بی بی صاحبه دا او دی خدا دی عرم دی پخپلا چی دنو خدمت که ستیاره یرم دی غم واغستو اغاو تا وی خپکیگا ما یاریگا ما زاد کام خلیفه ما زرد کام خادمیم اللہ با مانه دا پوست کهی سبا راش جده تال وزیبه مقرار کم دا توای خلفای راشدین سا دی توای خلفای راشدین تاسو د خدای کور کې ناسو وای کومګه کې دغه جذبه او دغه ایمان او داسې مشران پیدا شو دا کوم بر دنیا نه رستو پادشي زکه اقبال وای سبق پر پړ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا د دنیا د امامت واګه و بیا تاسو خی امریکا سخه یورپ سخه بنی خو په شرط د دې چې تاګه د خلفای راشدین واله صفات پیدا شي اگر چاینا انقلابی لیډر موزوتنګ هغه خپل کتاب کې دا خبره لیکلی او په ریکارډ باندې دا چې د دنیا تاریخ او دنیا د زمکه او اسمان د عدل او د انصاف دور او حکومت سره یو ځل لیدل دی اگر خلفای راشدین رو دور ده مازوتنگ اگر انقلابی لیڈر ده چین اگر سو جاوا اگر که ده اللہ دینو اگر ده اللہ پا کانون او پا قرآن و سنت بانی صحیح صحیح عمل کو اگر خدا نو گنا ده منگا چه سکو ده منگا چه پا کم طریقه ده دین بدنامو اگر که بده طریقه دین خو نو گنا ده منگا چه پا کم طریقه بدنامی کو ده خو آغا سنو گنا آغا اغه الله دې لوی خلق پیدا کړو زګه چې مونږ دعا کوو او یا الله مونږ د خپل مشرانو د خلفای راشدینو او د هغه د پیروکارو یا الله اعتبار نصیب کا کدا کارو شه ته بیا وګوره دنیا کې چې دنیا کې بس چلی بیا ټول دنیا کې بیا او امني الله وای فمن تبغا هدایا بس اسو کا چروان شو زما د هدایت پسې فلا خوف عليهم نو نبوي سيرا پا غيبان دي ولا هم يحزنون او نبا دي غم جنشي دنیا کې به امن وي او خوشالي به وي چین او سکون به وي الله به روب ورکړي مؤمن الله مسلمان الله او اخرت کې هم الله تعالی فرمایي د بيغمي او له بي فکرې جوان به تیري الله دې مونږ ته نصیب کړي او والذین کفروا او آقا سانا چه انکاری اوکو دا اللہ دا قانون نا دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا پیغمبر او دا شریعت دا دین نا وکذبو بی آیاتنا او نسبت نا درویو که آیاتونو زمونتا اولائکا صحاب النار ادا کسان دوزخیان دی صرف دوزخیان خو نکنا سورت طهاو گوری دازو شپاڑا سم سپارا چه ختمی گی شپاڑا سم سپارا چه ختمی گی پس سورت طه که اللہ تعالی ذکر کردی دی دا منظرم اللہ تعالی مونتا خودلے دی چه دے قرآن کریم سره اللہ امن او خوشحالیو میخی دی او دے سره اللہ تعالی بلسو میخی دی اللہ تبارک و تعالی فرمائی 124 نمبر ہے تو گو رہی 124 نمبر اللہ ویو من آرزا غن ذکری او چاچے ڈڑا اکڑا چاچے مخوالو زما دا کتابنا زما دا قانوننا زما دا دلنا فا ان لہو معیشتن دون کن یقینا ناچی وی باد دای دا پارا جوان تنگ اللہ ویو دنیا جوان بولا تنگم و دنیا کې به ته چین او سکون نه وي. هغه ګل محمد چې و ده هغه ګل بنسپتی د انډستری هغه کم مالک چې و آراله او ګاډی چې د خیرآباد په پل باندې ودرو او کدی چې د نو سیند ته ودانګل د ټولو نه لوی د ټولو نه لوی صنعتکار د پاکستان مال وس هغه څومره زیات و خو د ړه سکون او چین ورته نو دلو سکون او چین ورده نو زمائی ده اتمن ده ده ده اللہ کتاب سره ملاوی گی گینی ده اوز چه دلتی ناسی ده خدای پکور که اوائی که تاو ده چین او سکون او سیاو کنشتی ده ده اللہ کتاب سره ده اللہ دین سره ملاوی گی ده سره ملاوی گی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه چا زما کتاب ده شاگڑا زما دین ده شاگڑا فا ان لہو معیشت اندوان کن یقیناً د جوان به تنگ وی گزران به تنگی دانه چه مال دولت بو سخنی ذهنی چین او سکون موتنی چه کلا دی اللہ تنگ شا جمعه تراشا چه دا اللہ دین بیانی گی آقا دا کینا تا دا بخپلا پتاو لگی قرآن درس که کینا خپلا برا تا پتاو لگی یا چین او سکون برا تا ملاوش او چه سمرا دا اللہ دین نلرکی گی دمرا برا چه دینو دا اللہ آقا چین او سکون ختمی گی تب وای چیر لس لاکا روپی دی راسا خا چی پانزوس لاکا شنو بیا وزا خیم کتنا سادا ہے میرا کی بیمار ہوئے جس کے سبب اسے اتار کے لڑکے سے دعا لیتا ہے چی بیماری دی کم سیز نہ لگے دلے وا پاگے کی علاج گوری دی دل نہ لرے والے او تش دنیا اگے خورتا دی زلان او دی ذہن پریشانی پیدا کرے وا نتوا چر دا دنیا نورم سیوا شین ما دا چین میلاو شی لالا با بے چینی سیوا کی لالا با سیوا کی زمای دت مندا کمی گینا فان له معیشت اندوان کن ولی الله غلط نہ وای گنا الله ج سوای و من ازدک من الله کیلا دا الله نہ بوے پوے نا کہ سو گریشتی نیلا ایسو کم نا ایسو کم نا او الله وای و نشر یوم القیامت یوم را پورتا با کودل را پر از دا قیامت کیلوندو اللہ و چه زما کتاب دا شاکره و دا قیامت برد بیلوند را پاسوم سمانا دا خوشالی رز با پا دوربین که نوی نبیل کن دینا بی اللہ دون سا دی اللہ دی منگو سا دی کالاو بوائی دی عرب بیر و زمال ما حشرتنی آما ولدی را پورتا کلمازر لوندو وقد كنت بصيرا او حال دا دے چی یقینا نا او ما زالدن کے ما خو دنیا کی لیدل کول غاٹی غاٹی سترگی میں وے دا ولی دیڑن را پاسولم کالا او بوئی ورطا کزالکا دارنگی اتدکا آیاتنا فنسیتا راغلی اتا تا زمونگ آیاتنا نتا پری خودل تاواتا شاکڑا بلکل ہاں ډیر کسانی مونږ سره درس کې ناسي بیا بالکل درس ته شاکی یو خدای انسان دی سکار پیدا شو سو بیماری پیدا شو او سړی مجبور شو او زړی هغه له قران درس سره ای یو هغه چې بالکل شاګه ناراضی چې تو تا ویولې وایي ډیر زیات مصروف شو ایم کنه بالکل نه سمېګم نو وایي کچره ته یو ګنټې لرا دی خو شنو کار بروان شي یو کذره ده خبره کوله یو آرمی افسرو وی مونږ سره یو سوبیدار میجر وې د انګریزانو وخت کې وی هغه ته زمونږ کمانډر کرنل وې چیرې سوبیدار څه په چوټای نه زی وی زې با قسمه یونټ خرابېږي وی هغه ته خیر ته لاړ شه کنه یو ابتلا وګوره چې یونټ خرابېږي کنه وی هغه وې چې سبا وسی قسم یونټ بس تبالا وی هغه ته وی خچې تراشه را اوس ته بس شریانو کورٹ مارشل والاو که پا داغی الپازو بانی اکور تیر ڈسمیسو لیگا ورطه ویزه دا کور که نا چه دا یونیتا چلیگی اکنه چلیگی چه دا چلیگی اکنه چلیگی سوبیدار سبی کورتا ولی صاحبا تو ایدا بی زمانه نا چلیگی نو چه اللہ بی رخصت که او ڈسمیس شری دنیا نا نو بیا و تراش او با گوری کنه چه دا کار چلیگی اکنه دا سمرا لوی لوی خلق لڑلو د دې ملک سومره سربراهان لړل دا ملک سوم چلیږي او کنه د دې بازار نه سومره خلک لړل مړ شو دا بازار بند شو دکانونه ته تاله ولاګې دي د دې جیدادونو نه سومره لوی لوی زمیدار لړل ولې دا پټي او دا ارټونه او دا وندونه شاړ شو نه نه نه نه سوال نه پیدا کی د دې لوی لوی ادارو نه سومره لوی لوی افسران لړل ولی اب دفترونا دا اداره بند شوی نا نا نا تر ازا خیر ده یو گینتیل دل دی که نا کار با دی کت غن نروانی گی زکا چه تا مل شنو بیا واسی چلی تر ازا یه سم نکی گی خدا اللہ کتاب تا که نا اللہ دی زمان زین که دا خبر راولی اللہ و تواید اتد کا آیاتونا فنسیدها و کذالک اليوم تنسا تا زما کتاب ته شاکړې وانه دا غالي مې د خپل رحمت نه محرومه کړې الله دې مونږ نه محرومه کړي الله رب العزت زمونږ اړونو کې د قران کریم سره مینه محبت هر دې قدر پیدا کړي الله دې کی او الله دې زمونږ په ذاتی انفرادي او اجتماعي ژوند کې دا قران کریم راولي او الله دې مونږ ته اتباع د خپل نبی پاک صلی الله علیه وسلم نصیب کړي الله دې مونږ ته خیر خوان مشران راکړي او الله دې موږ د کمک نو مشران نو ساتي دا خبره د زګه کومه چې اسلام آباد کې چې سوشو انتهایی افسوسناک دي سړی او ګوري سترګې د باندې ښکته شي او انسان و شرمېږي او دا په کومه طریقه باندې جوس دا شرمېدل کیږي پرون می اخبار کته نه چې څنګه می اخبار داسې ک وی اس کی تناش تلاشی نہ لے یہ ہماری آنٹی ہے اور مولانا عبدالعزیز گرفتار کر لیے گئے الفاظ داو یہ ہماری آنٹی ہے اس کی تلاشی نہ لے دا سمرا افسوسنا کا خبر آلا دا کنا دا پا کما کما طریقہ دا پچموزی کی گی او دا اخبارونا پا کما کما طریقہ لیکل کئی کچھرے مونگ لوگانے کے دا سوچ نہ کارو آغس پا سڑو ماز غوبانی مونگا کارو کر ټول علماء کرامو ته زمونږ درخواست دی چې لوونه د سړو مازغونه کار والی او لوونه سوچ سمج سره قدم مخلی ډیر نازک دور سره مونږ چې دنه مخ چویو غیر چا پیرا مسلمان د چینه خلو وازه ده او غاخونه و د چینه غیر مسلمو تیر کړی دي او بالکل دنیا نه ختمول غواړي انتهای د احتیاط دور دی او مختاد اوسېدل پکار دی د جماعت د مدرسې د دین اسلام د تقدس د حفاظت چینه انتهایی خیال پکار دی الله دې مونږه کې دا درد پیدا کی او الله دې مونږه کمک لو خلکو نو وسادي الله رب العزت د دین اسلام الله رب العزت دې مینا محبت زمونږ لرونو کې واچي زمونږه بچي دې الله